फलेशु महामानुस्मर। भगवान कह रहे सब समय मेरे को याद कर, मेरे को स्मरण रख। स्मृति होती है, स्मृति तो स्मृति दो तरह की होती है, एक स्मरण करना होता है, एक स्मृति आती है। स्मृति करते हैं वो अनित्य होती है, स्मृति जागृत होती है वो नित्य होती है। तो स्मृति जागृत हो जाए, मैं हूं ये जो अपने में है हूं बनेगा, जिसमें मैं पर रहता है तब तो ऊपर है, और हूं मैं आ जाती हूं वो स्मृति हो जाती है। मैं संसार का हूं ये मान्यता, और मैं भगवान का हूं ये है असलियत। परंतु मैं संसार का हूं इसको तो आपने मान लिया पक्का, और मैं भगवान का हूं ये मान लिया कच्चा। यहां सुधार करना है। संसार का मैं हूं नहीं, संसार का शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये संसार के है, और मैं भगवान का हूं। तू ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से ये जीव मेरा ही अंश है, सब भगवान कहते हैं। तो इस बात पर थोड़ा गौरव करे, ध्यान दे थोड़ा सा, मैं भगवान का ही मम एव अंश, मैं भगवान का ही हूँ, मेरा संबंध भगवान के साथ है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं भगवान का हूँ ये वास्तव में जब याद आ जाती है ना, फिर वो मिटती नहीं, वो फिर निरंतर रहती। फिर हुई मतलब बात हुई, जिस तरह से एक ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ इस बात को याद करना नहीं पड़ता उसको, उसको स्मरण करना पड़ता नहीं, स्वाभाविक बात सची हुई है कि मैं ब्राह्मण हूँ, याद क्या करे, याद करते नहीं भूल होती नहीं, दोनों बातें विचित्र, याद तो करता नहीं और भूल होती नहीं, भूल होती मतलब याद रहता ही नहीं हम, याद न रहने पर भी भूल नहीं होती है। भूल कब मानी जाए कि वो कह दे ब्राह्मण, वो कह दे मैं समार हूँ क्षत्रिय हूँ, ये मान लेना तो भूल हुई, मानो उल्टा मानने से भूल हुई। वो जो स्वीकृति है अपने वो निरंतर वशी रहती है। इसी तरह से मैं भगवान का हूँ, ओहो याद आ गई, नष्ट हो मोह स्मृति नहीं लगता, मोह नष्ट हो गया स्मृति लगता, ये स्मृति पैदा होती है। ये स्मृति स्मरण करने का नहीं, क्रिया नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये स्वीकृति है, अंगीकार करना है, इसको भीतर से मान लेना है, ऊपर से मानने वाला नहीं है। ये अगर अपने मान ले बहुत बड़ा लाभ का, मुझे बड़ा लाभ, बड़ा बड़ा वास्तव में सच्ची बात है। भगवान कहते हैं मेरा अंश है, तो इसमें कोई ब्राह्मण है मेरा है, क्षत्रिय मेरा है, साधु मेरा है, क्या है, जीव लोग है, जीव भूत है, जीव लोग में जो जीव है, सांप है, बिच्छू है, गोईरा है, वृक्ष है, लता है, मछली है, पक्षी है, किस तरह का है, जीव में कौन सा नहीं है, देवता नहीं है, राक्षस नहीं है, असुर नहीं है, भूत प्रेत पिशाच नहीं है, जीव तो सब आ गया, सब मैं एव अंश, मेरा ही अंश है। तो ये सुनते हैं हम, विचार करते हैं, और सुनते हैं कहते भी बोलते भी है, पर इसमें गहरा विचार करो कि भगवान का यूं, जैसे आप अपने पिता का अपने को मानते हैं कि अमुक पिता का हूं मैं, अमुक माँ बाप का मैं हूं, जिस जाति मानते हैं मैं भीष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो ये है ऊपर की माना हुआ, ये है नहीं, भगवान का हूं ये है, वो माना नहीं है, है उसको तो स्वीकार किया नहीं, नहीं है उसको स्वीकार कर लिया, ये बड़ी गलती यही होती है। साधना करने का चाहे कोई तो उसको सुधार कर ले। मनुष्य संसार को तो अपना मानते हैं, और परमात्मा को महात्मा है कि नहीं है पता नहीं, कैसे उसको नहीं, उसको अपने मानते ही नहीं। ये उल्टी बात है। साधक को ये उल्टी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। परमात्मा का हमारा संबंध घनिष्ठ है, मम एव अंश भगवान ने कह दिया तो भगवान का ही अंश हुआ ही, तो भगवान का संबंध हमारा घनिष्ठ है। मनुष्य से नहीं प्रकृति से, प्रकृति का है। ये खूब गहरा उतारण कर स्वीकार कर ले। जैसे अर्जुन ने कहा कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई, याद आ गई। तो सत्संग के द्वारा अगर वो जस जाए भीतर तो बहुत कम हो गया। ये सीधी बात है, सरल बात है। भगवान का हूं देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तो पीछे बने हो थोड़ी, तो ब्राह्मण के ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय क्षत्रिय वेश हो गया, जिस घर लिया उसी को हो गया। तो ये बनावटी चीज है, ये बनावटी को तो कर लिया स्वाभाविक सच्चा, अरे सच्चे को भुला दिया। ये भूलने जैसे आज ही नहीं, आज अरे अभी ये भूल होती है, भूल को भूल सोची भूल मिट जाती है। इसको मैंने कहा तो भूल है मिट जाएगी। देखो संसार तो बदलता है, अरे भगवान बदलते नहीं, शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं, ये तो अनुभव है ना। तो आप और परमात्मा एक हुए, शरीर संसार एक हुआ। ये बदलने वाला विभाग है, ये हम न बदलने वाले विभाग हैं। तो भगवान का हमारा संबंध है, क्योंकि हम बदलते हुए भी नहीं है, वही बदलता नहीं, संसार बदल शरीर बदलता है, तो ये एक है। हम संसार नहीं है, शरीर नहीं है। शरीर को अपना मानो तो सब संसार को अपना मानो, अरे संसार को अपना नहीं मानते शरीर को भी अपना मत मानो, तो टूट ही बैठेगा एकदम। जैसे शरीर अपना नहीं, संसार अपना नहीं है, ऐसे शरीर अपना कैसे हुआ? संसार का शरीर का भेद है क्या? ये अलग अलग है क्या? क्षितिज पावक गर्ण समीरा पंच रसती है तुम शरीर। तो ये बात तो आज ही अभी कर लेनी चाहिए, अभी। शरीर संसार एक है, मैं परमात्मा एक हूँ, मैं ममी वांश हूँ, भगवान कहते हैं मेरा अंश है। तो भगवान कहते हैं, संत कहते हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो शरीर मेरा नहीं है, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे है, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है। ये अभी स्वीकार नहीं हुई, इस क्षण ही सीधी बात है एकदम ही। देखो नारायण नारायण नारायण नारायण, आपको कोई बचपन में देखता है, वे बच्चे हैं ऐसा है, और आज आपको जवानी में देख ले, बूढ़ापन में देख ले, तो वो कहता है कि आप बालक थे, मैंने देखा आपको, आपको वहां ने देखा है, मैंने पूरा पहचाना नहीं, पर मैं आपको देखता हूँ, मैंने आप देखा है। तो आप बालक थे, आज आप जवान हैं। तो बालक और जवान में तो फर्क पड़ा, दो हुआ, पर तो आप कहते तो मैं वही हूँ, ये नित्य है। बालक जवान बूढ़ा ये अनित्य है। तेनोस्मिन यथा देह कोमरम यौवनम, जरा कुमार जवान बूढ़ा और फिर देहांतर प्राप्ति, दूसरा बालक बन गया। तो ये बनने वाली चीज जो बनती है, बिगड़ती है, बदलती है, वो बदलती है, वो आपका स्वरूप नहीं। आपका स्वरूप क्या है कि तो मैं तो वही हूँ जो बालक में तो खेलता था, वही आज जवान हो गया हूँ और हम काम करता हूँ, तो वही हूँ, ये सच्ची है। बालक जवान ये कच्ची बात है, बदल गई। नाश तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, असत की सत्ता विद्यमान नहीं रहती। बालक जवान बूढ़ा ये रोगी निरोगी धनी निर्धन बदलता है ना, ये बदलता। आपका स्वरूप नहीं हुआ, मैं तो वही हूँ, तो आपका स्वरूप तो वही हूँ, ये बदला नहीं है। ये तो बदलना नहीं है, वो भगवान के साथ एक है। बदलता है वो संसार के साथ एक है। क्यों बदलता है? संसार हरदम बदलता है, तो बदलने बदलने वाला विभाग अलग है, न बदलने वाला विभाग अलग है। अगर आप बदल जाते तो आप बालक अपना कैसे जानते? जो बालकपने को जानता था वो जवानी में कैसे जानेगा अगर बदल जाए तो? जो बालकपन में जानता था वो ही जानता जवानी में, वो याद वृद्धावस्था को जानता है। तो जानने वाले आप तो एक हुए, या जानने में आने वाले बालक जवान बूढ़ा तीन हुए। तो आपका सच्चा स्वरूप है, आप बदलने वाले नहीं हो। ऐसे देहांतर में गए, ब्राह्मण बन गया, क्षत्रिय बन गया, अरे कभी बन गया भूत बन गया, प्रेत बन गया, फिर देवता बन गया, राक्षस बन गया। तो ये बना बनाया है, बनने वाला अपना स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप बनावटी नहीं है, अपना स्वरूप तो असली है। असली बदलता नहीं है, या बदलता हो तो असली नहीं है। ना भाव विद्यते सत का अभाव नहीं होता, असत की सत्ता रहती नहीं। बालक पढ़ाई नहीं रहा, भगवान नहीं रही, वृद्धावस्था रही है तो बदल गई, रहेगा ये असत की सत्ता रहती नहीं। तो इससे अलग ये तो है अनित्य, और वो मैं हूँ ये है नित्य। नित्य और अनित्य की एकता नहीं होती। ये मिल जाए तो तादात मिट जाएगा। और ज्ञान का मतलब इतने में ही है। ज्ञान योग जो है, तत्व ज्ञान होता है, उसका खास उद्देश्य है कि देहाभिमान से रहित होना। देहाभिमान रहित नहीं होता तो कोई पढ़ाई है सीखना, एक एक दुए दुए ये चीजें सीखना। वो सीख ली, कोई न्याय सीख ले, कोई वेदांत सीख ले, कोई सांख्य सीख ले, कोई योग सीख ले। खास वेदांत का अर्थ है ये शरीर है, ये अनित्य है। कैसे अनित्य है? कि मैं बालक था, फिर जवान हो गया, अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो बदलता बदलता हुआ बदला हुआ, और मैं वही हूँ, नहीं बदलने हुआ ना, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो मैं नहीं बदलने वाला मैं हूँ। राक्षस बन गया, असुर बन गया, देवता बन गया, नारकी बन गया, स्वर्ग बन गया, ये तो बनावटी। सब तीन लोगों को बनावटी बना हुआ, यार आपका खुद का बिना बनावटी हुआ। जैसे संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते, ऐसे आप परमात्मा के साक्षात अंश होते हुए आप नहीं बदलते, और सही बदलते हैं। ठीक अनुभव होता है, इस अनुभव में डटे रहे। कैसे करें? जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण पर में डटे हुए हो, जैसे क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय पने में, वैश्य हूँ, डटे। इस तरह से ये तो बनावटी पने में डटे हो, और असली पने में डटे हो। असली क्या है? कि मैं तो परमात्मा का हूँ। तो परमात्मा मेरे हैं, शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं है, परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ। क्यों? परमात्मा की हमारी जाति एक है, शरीर की संसार की जाति एक है। इस सचिवादी एकदम मार्मिक बात है, बहुत बढ़िया बात है, बड़े काम की चीज है। भक्ति पैदा हो जाएगी, बोध पैदा हो जाएगा, कर्मयोग हो जाएगा, सब हो जाएगा इसके होने से। एक पक्की बात है, सच्ची बात। अब केवल आपको स्वीकार करना है, मैं शरीर नहीं, अस्वीकार करना। शरीर मानव अपना है, जैसे यहाँ बैठे ये मेरी छोड़ है, तो मेरी छोड़ मानी हुई है, अपनी है तो ही। ऐसे शरीर में हूँ ये माना हुआ है, मेरा नहीं है शरीर, मैं नहीं हूँ, माना हुआ है। व्यवहार के लिए मान लिया, व्यवहार के लिए स्वामी मान लेता है, इसका माना हुआ है। मैं हूँ तो ये नहीं हूँ, मैं भगवान का। कितना काम हो जाएगा, बहुत काम हो गया। किसी भाई की कोई अड़चन हो तो बताओ, इसमें ये बात सच्ची है ना? सच्ची है तो इसको आदर करो, इसका महत्व की बात यही है। अब इसको मानना है, इतना केवल इसको दृढ़ता से मान लो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। शरीर प्रकृति का अंश है, संसार का अंश है, ये संसार का टुकड़ा है, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मम्मी वंश और ईश वंश, भगवान और भगवान को भक्त कहते हैं। तो ये सच्ची है बात, और जो कच्ची होती है वो बदलने वाली कच्ची होती है, न बदलने वाली सच्ची होती है। तो मैं बालक, जवान, बूढ़ा, रोगी, निरोग, धनी, निर्धन, विद्वान, मूर्ख, ये सब बदलने वाली है। बदलने वाले आप नहीं हो। आप धन को जान, बालक बने को जानते हो, जवानी को जानते हो, वृद्धावस्था को जानते हो, पर वृद्धावस्था आपको थोड़ी जानती है। तो ये जानने में आया था, ये आप नहीं हो, आप वो हो जो सबको जानने वाले हो। आप तो वे के वे रहे, जानने वाले बदल गए। कई बूढ़ा आदमी होता है दूसरों के कई पीढ़ियों को जानता है। तुम्हारे को जानता, तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ, तो दादा को भी जानता था, परदादा को भी मैंने देखा है तुम्हारे। तो परदादा, दादा, पिता है तो बदलने वाले हुए। अरे सबको जानने वाला, निरंतर रहने वाला, वो एक सच्चा हुआ। अरे जानने वाला जानता हुआ सच्चा है ये, तो सच्चा तो वो है। जैसे आप सच्चे हो, इस तरह से ही संसार बदलने वाला है, परंतु परमात्मा संसार में बदलने वाला नहीं है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यह पश्यति सः पश्यति। नष्ट होने वाले भी जो अविनाशी को देखता है वो ठीक देखता है। विनाशी को सत्य, विनाशी को नाशवान, उसको सच्चा मान लेते, गलती होती है। तो आज ही अपना निर्णय करना है। ये तत्काल मानेगा, इसमें देरी कम नहीं है। इसमें देरी की जरूरत नहीं है। इसमें खास पकड़नी है बात, पकड़नी सच्ची बात को स्वीकार करनी है। स्वीकार करना, स्वीकार। जैसे आपका विवाह होता है तो पत्नी रूप से उस घर की कन्या को आप स्वीकार कर लेते हो। स्वीकार कर लेते, मेरी स्त्री हो गई, सिवाय क्या बताओ। और स्वीकार करने की बात नहीं रही। अरे स्वीकार होने पर अपना बजाय दोनों एक हो जाते, स्त्री पुरुष दो होकर के एक ग्रस्त कर, एक ग्रस्त। तो ये तो स्वीकार है, ये तो लोग की बात है। बोलो न होता हो बाहर है जो स्वीकार कर दो, नहीं आते जाओ। मैं भगवान हूं भाई, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, वो राम को नाम जप, वो राम को अस्थि बात है। स्वीकार करे कि मैं तो भगवान का हूँ, क्यों मैं तो वही हूँ, और ये ऊपर के बदला है। कहीं नौकरी करता है तो कहीं व्यापार करता है, तो कहीं खेती करता है, तो कहीं दलाली करता है, और चोरी करता है, व्यभिचार करता है, अनाचार करता है, ये करता है, ये सब अनित्य होता है। अरे है वो आप एक ही, आप एक सत्य बात है, एक है वो तो सच्ची बात, बदलता है कच्ची बात, प्रत्यक्ष बात है। तो बदलने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो न बदलने वाला हूँ। कितना बढ़िया काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया। भूतग्राम सयम भूतवा भूतवा प्रगते, भगवान कहते हैं भूत समुदाय वही है जो पहले स्वर्ग में था, पहले महासर्ग में था, फिर महाप्रलय में हुआ, फिर स्वर्ग में हुआ, फिर प्रलय में हुआ, वो कब वो आज भूत ग्राम समुदाय है। बदला है, शरीर बदलते रहते हैं, युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है, भाव बदलते रहते हैं, देश काल बदलते रहते हैं, पर शरीर तो नहीं बदलता। तो इसको स्वीकार करने से आज इस बात को इतनी नामी समझे कि सच्ची बात बदल गई, सच्ची बात पकड़ में आ गई। आपका वेदांत पढ़ा सफल हो गया, और सही मंत्र वेदांत पढ़ा सफल नहीं हुआ। याद किया है, सब पढ़ा ही नहीं गई, असली पढ़ा ही नहीं गई। पढ़ते होते ही बात हो गई, मैं तो सदा ही रहने वाला वही हूँ। अनेक जन्म हो तो मैं तो रहेगा, जन्म अनेक हो तो जन्म बदलते रहे, अवस्था बदलती रहेगी, देश बदलता रहा, काल बदलता रहा, परिस्थिति बदलती रही, भाव बदलते रहे, सब बदलते रहे, पर मैं नहीं बदलता, मैं तो वही हूँ। भूतग्राम सयम भूतवा भूतवा पर लिए थे, तो भूतवा भूतवा पर मरना, जन्म लेना लय होना, जन्म ना मरना, सुखी होना दुखी होना, विद्वान होना मूर्ख होना, अच्छा होना मंदा होना, ये होना है बदलने वाली चीज। अरे है वो एक ही अनादिकाल से भगवान का अंश हो कबो ये, तो भगवान का अंश वो ही वो तो आपका स्वरूप, और बदलने वाले आपके है नकली, आपका स्वरूप नहीं है। ये संदेह नहीं है, तो निस्संदेह बात को निस्संदेह रूप से स्वीकार कर लेना। जो निस्संदेह संत सिद्धांत है उसको निस्संदेह रूप से स्वीकार कर लेना, उसका नाम स्मृति। न समूह स्मृति लगता याद आ गई, अब याद आ गई पक्का बना लेने, याद को नहीं याद मानी भूल भूल गई तो आपने स्वीकार नहीं करी, स्वीकार करने में भूलेगा नहीं। इतनी बड़ी बात है, ऋषि दिशा की बात है, अनुभव की बात है, इसमें कोई शंका हो तो शंका ही नहीं। अब कमी क्या है कि आज जान लेना इसको महत्व नहीं देते। अब आज 100 रुपया मिल जाए तो उसको महत्व दोगे, करोड़ों से करोड़ों रुपया से बढ़िया है बात है, पर वो महत्व नहीं देते। महत्व देते तो भूल नहीं जाएगी, आज बढ़िया मिली, बहुत बढ़िया बात मिली, ऐसे महत्व दोगे तो भूलेगा नहीं। ये तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है, शरीर बदलता है। मैं नहीं बदल रहा हूँ, ये मानो शरीर तो बदलता है तो पता लगता है, परंतु मैं नहीं बदलता हूँ इस अनुभव नहीं हो रहा है, यही बात। देखो शरीर बदलता है अनुभव होता है, पर सब बदलने में है, बदलने का न्यारा न्यारा बदलना होने पर नहीं बदलने वाले ही अलग बदलने वाले को जानता है, बदलने वाले को कैसे जानेगा। ध्यान दो बात की बात, जैसे एक आदमी खड़ा है और एक गया दो गया 5 मिनट के बाद तीसरा गया चौथा गया, ऐसे 10 आदमी गए तो 10 गया जो 10 में से एक भी 10 को नहीं जानता, नवा को हमारा एक जानने वाला 10 को जानता है, तो 10 को जानने वाला है वो नहीं बदलने वाला है। ऐसे आप अवस्थाओं को जानते हो तो जानते हुए अपने को नहीं जानते, ये नहीं अपने को जानते हुए ही तो 10 को जानते हो, नहीं तो कैसे जानते। आप बदल जाते तो आप बालक बड़ा बालक बड़े बदलेगा तो बालक बड़ा जानते ही नहीं है बालक, जवानी में आप बदल जाते तो जवानी को आप जानते ही नहीं, वृद्धावस्था में आप बदल जाते तो वृद्धावस्था जानते बालक बड़ा जानते ही नहीं। आप जब तीनों अवस्था जानते हो तो आप एक हो, आप बदलने वाले को जानते हो तो बदलने वाले को जानने वाला न बदलने वाला ही होता है, सिद्धांत है। बदलने वाले को जानने से बदलने वाले, देखो वास्तव में ज्ञान संसार का होता है, परमात्मा ज्ञान होता नहीं है, परमात्मा ज्ञान तो है ज्यों का त्यों है, संसार का ज्ञान है। संसार ज्ञान क्या, ये बदलने वाला है ये, बस संसार ज्ञान हो गया, अरे बदलता नहीं ऐसा मन ज्ञान हो गया, ये तो सब बदलने वाला है, मैं नहीं बदलने वाला हूँ, संसार बदलने वाला, भगवान नहीं बदलने वाला, शरीर बदलने वाला, मैं नहीं बदलने वाला। तो बदलने का ज्ञान जो तो है ना, आप ही तो ज्ञान इसको आप जो कहते हो इसको स्वीकार करो कि बदलने वाले को मैं जानता हूँ, बदलने वाले को जानता हूँ, तो बदलने वाले को जानते हो तो न बदलने वाले आप हो गए, जबरदस्ती हो गए, कैसे नहीं बताओ। केवल बदलने वाले को जानना है, नहीं बदलने वाले जानना नहीं है, बदलने वाला मैं नहीं हूँ, बस यह मैं नहीं हूँ, बदलने वाला मैं नहीं हूँ, इतना स्वीकार करो। बदलने वाला जानने वाला न बदलने वाला होता है, बदलने को जानने वाला न बदलने वाला होता है, बदलने वाला बदलने वाले को नहीं जानता, बदलने वाले को न बदलने वाले जानता है। तो बदलने वाले को जानना है, यह असली ज्ञान है। नारायण नारायण नारायण नारायण बड़ा सीध है, सरल उपाय है, बहुत सीधा उपाय है। ख्याल करो, ख्याल केवल ख्याल नहीं किया, ख्याल करो, ख्याल करते ही वो सती सोते ही सोते ही सोते ही स्वाभाविक ही बदलने का ज्ञान तो बदलने को ही होता है भाई। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 10 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम